چھوڑ فکر دنیا کی چل چل چل مدینے چل چل چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چل بدلتے ہیں غلاموں کی قسمت بدل